السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. جی 49 انشاءاللہ آج ہم تقریباً 4 احادیث کریں گے. مختصر احادیث ہیں, تو چاروں احادیث میں اپنے اندر پیغام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے موجود ہے, اور گرامر تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا. الحدیث الحادی والثلاثون, یعنی حدیث نمبر 21. عن ابی العباس سعد بن سہل السعدی رضی اللہ عنہ قال. سو رضی اللہ عنہ اس کا فائل ہو جو ہیں وہ کون ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابی عباس ان کی کنیت ہے, السعیدی ان کی صفت ہے. سو سعد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یہ مقولہ شروع ہو رہا ہے. سو لفظ الجلالہ فائل رضیہ ہے, اور تعالی کا فائل ہوا ہے جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل النكرة فاعل جاء فعل ماضی. ایک آدمی آیا, الى النبي صلى الله عليه وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقال, اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ دلنی على عمل اذا عملته احبني الله. دلنی, دلا یدل, دال لام مادہ, دلا یدل, دلا یدل. سو تدل. سو دال لام مادہ ہے, دلا یدل رہنمائی کرنا. سو اس کے اندر یہ نی مفعول ہے, امر کا صیغہ ہے, انت فاعل, یعنی آپ رہنمائی کیجئے. علی حرف جر عمل, ایک عمل کی طرف, نکیرہ رکھا گیا, یعنی ایک خاص کسی عمل کی طرف. دلنی علی عمل اذا عملته. جی اصل میں یہاں پر زیر ہی ہے, اسی لیے میری زبان بار بار رک رہی تھی کہ عمل یعمل باب سمیہ سے ہوتا ہے. اذا عملته, عملت فعل ماضی, انا فاعل, ہو یہ واپس مفعول عمل کی طرف, یعنی دلنی علی عمل, ایک ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کیجئے. اذا عملته, اگر میں اسے کر لوں, احبنی اللہ, اللہ مجھ سے محبت کرے. سو اذا یہاں پر شرط بن رہا ہے, یہ جملہ شرطیہ ہو گیا, یہ جواب شرط ہے اذا کا. اچھا, اذا یہاں پر شرط کے ساتھ ساتھ ظرف کا کام بھی کر رہا ہے دلہ کے لیے, کہ یعنی اذا اگر میں یہ عمل کروں, اذا عملتہ, اگر میں اس عمل کو کر لوں, احبنی اللہ, اللہ مجھ سے محبت کرے. احبا باب افعال سے, اسم الجلالہ فاعل احبا, نی مفعول. واحبنی الناس, اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. الناس فاعل احبا, نی مفعول, اسی طرح. سو واو عطف ہوا اس کا. فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت پیاری بات فرمائی. انت ہوا فاعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا, کیا فرمایا؟ اذهب في الدنيا يحبك الله, یعنی زا ہا اور دال مادہ. سو زہد یزہد, بےرغبتی اختیار کرنا, اس سے امر کا صیغہ, انت فاعل. اذهب, آپ یعنی کسے کہتے ہیں, زاہد بن جائیں, بے رغبت ہو جائیں. اذهب في الدنيا, دنیا میں آپ بے رغبت ہو, دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں, دنیا کی چیزوں میں دلچسپی نہ لیں. یحبک اللہ, اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. احبا یحب, تو یہ چونکہ مضاف کا قاعدہ ہے کہ جب وہ مجزوم ہوتا ہے, یہ جواب امر ہے, تو وہ پھر اس کے اوپر زبر نظر آتی ہے. یحبک اللہ, یہ ایکچولی میں مجزوم فعل ہے, کاف مفعول, اسم الجلالہ فاعل یحب. سو اذهب فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا میں زہد اختیار کر لو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. آگے کیا؟ وزہد, بیسیکلی یہ حمزت الوصل ہے, اس لیے ملانے کے لیے. وزہد, اور تم, انت فاعل امر کسی کا, اور تم یعنی بے رغبتی اختیار کرو. کس معاملے میں؟ فی حرف جر ما موصولہ, فی ما, اس جو میں, فی ما عند الناس, جو لوگوں کے پاس ہے, تو یہ صلہ ہو گیا ما کا. وزہد فی ما عند الناس, بے رغبتی اختیار کر لو اس چیز سے جو لوگوں کے پاس ہے. یحبک الناس, لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. تو یہ وہی جواب امر ہو گیا. یہاں پہ بھی یہ فعل مجزوم ہے, اور یہ قاعدہ ہے کس کا, فعل مجزوم جب مضاف ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ سکون نہیں بلکہ تشدید پر زبر نظر آتی ہے پیش کی بجائے, اور یہ کاف مفعول ہے. یعنی اگر تم دنیا میں اس سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں محبت کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جن کی دلچسپی اور جن کی خواہشات اور جن کی پسندیدگی دنیا کی چیزوں میں ہو. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جن کی ساری اٹینشن آخرت کی طرف ہوتی ہے. اور یہاں سے یعنی لوگوں سے جو انسان سوال نہیں کرتا یعنی ان سے مانگتا نہیں ہے ان سے, تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں وہی ہے کہ وزہد فیما اندر ناسی یحبک الناسو, سو تم جو ہے بے رغبتی اختیار کرو, لوگوں سے مانگو مت تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی اگلی حدیث بہت ہی مختصر لیکن بہت جامع ہے. عن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سو اسم انہ ہو گیا اور کالا خبر ہو گیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیا فرمایا, لا ضرر ولا ضرار, سو لا نفی جنس اور یہ بھی لا نفی جنس, سو اسم لا خبر محذوف ہے. لا ضرر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں, ولا ضرار, اچھا لا ضرر سے مطلب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی, اور ولا ضرار, ضرار ان کہتے ہیں کہ یعنی کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو بدلے میں آپ تکلیف پہنچائیں. سو نہ تو خود تکلیف پہنچانی ہے نہ بدلے میں پہنچانی ہے. سو مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں جو کہ سبق اہم ہے, آئیے ذرا اس سبق کو تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں. میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے یہاں پہ لایا ہوں. جی تو پوائنٹ کیا ہے کہ ایک پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے جس سے اس کے پڑوسی کو کوئی ضرر پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے. مثلا اپنی زمین میں گڑھا کھودنے یا حمام بنانے یا چکی لگانے یا تنور جلانے سے اگر پڑوسی کو ضرر پہنچ رہا ہے تو یہ اعمال حرام ہوں گے. میں جہاں رہتا تھا وہ ایک تھوڑا سا قصبے کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک آٹے کی چکی تھی اور اس کے ارد گرد گھر تھے. اب آپ خود اندازہ کر لیں آٹے کی چکی کا کتنا شور ہوتا ہے. تو اس سارے شور سے ہمسائے بھی تنگ تھے, بتائیں وہ کیا کما رہا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. پڑوسی کی دیوار میں اس کی اجازت کے بغیر کیل ٹھوکنا یا تاک کھولنا, کھڑکی بنا لینا بھی منع ہے, یہ بھی تکلیف میں آتا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ کی مشترک دیوار گر جائے یا چھت گر جائے یا گرنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو دونوں مل کر اسے درست کرنا ہوگا. اگر کوئی ایسا نہ کرے گا تو ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے پڑوسی کی ہیلپ کرے. بیوی کو تنگ کرنا اور اسے تکلیف پہنچانا تاکہ وہ خود خلع لے لے حرام ہے. یعنی بیوی کے ساتھ اس قسم کے حربے اپنانا کہ وہ خود ہی خلع لے لے جائے اور خود یعنی بظاہر یہ نظر آئے کہ وہ اس نے خود جو ہے وہ خلع لی ہے تو یہ بھی حرام ہے. بچہ کی وجہ سے بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچایا یا نقصان میں مبتلا کرے تو یہ عمل بھی حرام ہے. یعنی بیوی بچے کے نام پہ اپنے شوہر کو بلیک میل کرے تو یہ بھی حرام ہے. کسی وارث کی وجہ سے مورث کو نقصان پہنچانا یا وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت میں ضرر پہنچانا حرام ہے. یعنی کوئی ایسی وصیت کرے جس میں کچھ وہ ایسی چیز لکھے جس سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو وہ حرام ہے. اسلام میں ضرر پہنچانا ممنوع ہے اور اس کے مقابلے میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے. یعنی لا ضرر ولا ضرار کہ نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ بدلے میں نقصان پہنچانا ہے. اب یہ نہیں کہ یہ سب چیزوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا ہمسایہ کو کیل ٹھوک رہا ہے تو دوسرے والا برابر میں کیل ٹھوکنا شروع کر دے, نہیں بلکہ وہ اس سے اچھا برتاؤ کرے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی تو اگلی حدیث یہ بیسیکلی قانون کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے. الحدیث 33 نمبر حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سو اسم انا اور خبر انا, کیا فرمایا, لو یعط الناس بدعواهم لدعا رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البيجنة على المدعي واليمين على من انكر. لو شرط کے طور پر آ رہا لو یعطا یعنی آتا یعطی, سو یعطا مجھول کا صیغہ ہے, الناس نائب الفاعل ہے, عین طا واو مادہ باب فعل. لو یعط الناس یعنی آتا یعطی, یعطی وہ عطا کرتا ہے, یعطا سے عطا کیا جاتا ہے. لو یعط الناس اگر لوگوں کو عطا کیا جائے, بدعواہم ان کے دعووں کے سبب, یعنی کوئی جا کے دعویٰ دائر کر دیتا ہے جی میرا فلاں نے جو یہ نقصان کیا, دعویٰ دائر کر دیا نا اس نے, سو یہ لام جواب واقعہ ہے. ادعا رجال ادعا ادعا یدعی یعنی دعویٰ دائر کرنا. سو لادعا رجالن، رجالن یہ فاعل ہے ادعا کا، لادعا رجالن اموال قوم یہ مفعول ہو گیا ادعا کا، و دماءہم یہ دوسرا مفعول، دونوں مرکب اضافی ہیں. اب ذرا سمجھتے ہیں، لو یعط الناس بدعواہم اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کے سبب عطا کیا جائے، لادعا رجالن تو بہت سے لوگ دعویٰ دائر کریں گے اموال قوم کسی قوم کے مال کا، و دماءہم اور ان کے خونوں کا. یعنی یہاں پہ ایک قانون وضع کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولیکن، لیکن کیا ہے، ولیکن البینۃ علی المدعی، مدعی، مدعی کسے کہتے ہیں جو دعویٰ دائر کر رہا ہو، مدعی بن گیا نا وہ کسی ملزم کے، ملزم کے خلاف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یہ مبتدا اور وہ خبر بن گیا، علی المدعی. سو البینۃ کیا مطلب ہے، یہاں پر دلیل کہ جو دعویٰ دائر کر رہا ہے وہ خالی دعویٰ نہیں دائر کرے گا بلکہ ثبوت پیش کرے گا. سو دلیل کے بغیر دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ بات ہے، پھر دہراتا ہوں، لو یعط الناس بدعواہم اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے سبب دیا جائے، لادعا رجال اموال قوم و دماءہم، سو لوگ اپنی، لوگ کسی بھی قوم کے مال اور ان کے خون کا دعویٰ کرنے لگیں گے. سو ولیکن، لیکن اصل میں صورتحال کیا ہے، البینۃ علی المدعا، سو جو بینہ دلیل، واضح دلیل ہے، علی المدعی مدعی پر ہے، اور والیمین علی من انکرہ، اب سوال ہے مدعی نے دعویٰ دائر کر دیا اور اگلا بندہ نہیں مان رہا، اب اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے الیمین مبتدا علی حرف جر من موصولہ، سو یہ مجرور ہو گیا علی کی وجہ سے، انکرہ ینکر انکار کرنا باب افعال میں، ہوا اس کا فاعل جو من کے لیے ہے، سو یمین کا مطلب ہے قسم، والیمین علی من انکرہ، اور قسم اسے اٹھانی ہوگی جو اس دعوے سے انکار کرے گا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے، تو وہ جواب میں قسم اٹھائے گا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہیں گے قسم اٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، قسم اٹھانا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں اگر ایمان ہے نا جس میں، تو اس کے لیے قسم اٹھانا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جس میں ایمان نہیں تو وہ چاہے جو مرضی کر لے. پھر اصل میں آج آپ دیکھتے ہیں لوگ بات بات پہ قسمیں اٹھا دیتے ہیں بہت بڑی بڑی، تو اس کا مطلب کہ وہ اس قسم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے ذہن میں قسم ایک غیر اہم چیز ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں اٹھا دو قسم، ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھ لیں کہ اس مدعی کے دعوے کے جواب میں دلیل کے باوجود اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے قسم اٹھانی ہوگی. تو قسم اٹھانا اس کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، کہ ایک بڑی دلیل کے سامنے قسم سے جواب دینا ہے، تو اس کا مطلب قسم بہت بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. آخری حدیث کی طرف، جی، تو الحدیث الرابع والثلاثون، حدیث نمبر 34. سو اللہ کرے اس حدیث میں جو پیغام ہے وہ ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، کیا فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت انا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول، اور یقول حال، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. من رعا فعل ماضی، ہوا فاعل جو من کی طرف ہے، جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، منکرن کوئی برائی، منکر برائی، نہیں یعنی المنکر ہوتا ہے نا، منکرن، سو فلیغیرہ بیدہ. اب یہاں پہ یہ من شرطیہ بن رہا ہے، سو من رعا منکم منکرن، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے، پس فلیغیرہ، لام امر، غیر یغیر بدلنا، فلیغیر ہوا اس کا فاعل، مجزوم ہو گیا، ہو کیا ہے، یہ منکر، وہ اس برائی کو بدلے، بیدی ہی، اپنے ہاتھ سے، متعلق فعل، یعنی اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، یہ غیر یغیر بدلے، اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ان شرطیہ، لم مضارے کو مجزوم اور ماضی نفی کر دیتا ہے، استطاع، یستطیع مجزوم ہوا تو یا بھی ڈراپ ہو گیا یہاں پہ. من لم یستطیع، یستطیع کا ہوا فائل، جو استطاعت نہ رکھے، فبلسانی ہی، پس وہ اپنے زبان سے تبدیل کرے، یعنی فبلسانی ہی، باہر فجر، پس اپنی زبان کے ذریعے شکروں کے. فعلم یستطیع، اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی اس بات کی بھی، فبقلبی ہی، تو اپنے دل سے اس کو، اپنے دل میں اس کو روکے، یعنی اپنے دل میں اس کو برا جانے. وذالک اضعف الایمانی، ذالک مبتدا، اضعف اس میں تفضیل کا صیغہ، یہ کمزور ترین ایمان کی کیفیت ہے کہ بقلب. ہوتا کیا ہے کہ ہم خود کو اس درجے پر رکھ لیتے ہیں خود ہی سے بغیر یعنی کوشش کیے. دیکھیں کوشش کرنی ہے. کوشش میں کیا پہلا کام کیا ہے؟ من را آمن کو منکر انفل یغیر ہو بے یدے. اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اسلام آباد جا کے اور وہاں پہ یہ کرنے لگ جائیں. اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں, سب سے پہلے آپ کے دوستوں میں, آپ کے گھر میں, پہلے تو وہاں دیکھیں نا. من را آمن کم منکر انفل یغیر ہو. اب ایسے کہ ہم فکر کر رہے ہوں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے یا لاہور مینار پاکستان پہ جو وہ میں اس کو جا کے روک لوں. آپ سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں, وہاں آپ جو روک سکتے ہیں اس کو روکیں. دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں, برائی ہو رہی ہے, غیبت ہو رہی ہے, روکے. فل یغیر ہو بیدے, دو بندے لڑ رہے ہیں, فل یغیر ہو بیدے, اپنے ہاتھ سے روکیں. وہاں آپ میں روکنے کی استطاعت ہے, اپنے گھر میں آپ کے روکنے کی استطاعت ہے, لیکن اسلام آباد لاہور جا کے تو روکنے کی استطاعت نہیں ہے. سو یہ حدیث جگہ جگہ کے حساب سے مختلف ہوگی. اب اضعف الایمان کیا ہے؟ کہ انسان دل میں برا جانے. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں بھی روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کہتے چھوڑ دو جی اسی کی لانا دینا, تو پھر آپ جان لیں کہ ذالک اضعف الایمان, کہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. تو خود کو کمزور ترین ایمان میں نہیں, دنیا میں ہر چیز میں ہم آگے بڑھتے ہیں, ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک پوزیشن سے بہتر پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں, چاہے وہ جاب ہو, بزنس ہو, گھریلو سچویشنز ہو, بچے ہوں, کچھ بھی ہو, ہم اچھے سے اچھے ہونے کی طرف, ارتقائی عمل کی طرف ہوتے ہیں, بڑھتے چلے جانا. لیکن ایمان میں کیوں ہم تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم خود کو ڈائریکٹ ہی لے آتے ہیں کہ جی اسی تے ہمت نہیں رکھ دے. سو فعلم یستت اف بقلبی, نہیں, خود کو یہاں نہ رکھیں, اپنا موازنہ کریں. کہاں آپ بیدی کر سکتے ہیں, کہاں آپ بلسانی کر سکتے ہیں, کہاں آپ بقلبی کر سکتے ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, واٹس اپ سٹیٹس, یہ آپ کے کون سے ذرائع ہیں؟ فبلسانی. اب لسان چونکہ لکھنے پہ آ رہا ہے, آپ یہ تو کریں نا. آپ کسی کا سٹیٹس دیکھتے ہیں اس پہ میوزک لگا ہوا ہے, فل یغیر ہو, آپ کے پاس اب وہاں پہ دونوں استعمال ہو گئے, ہاتھ بھی اور زبان بھی. ہاتھ لکھنے کے لیے, زبان بولنے کے لیے, اس کی جگہ آپ الفاظ کو لکھتے ہیں, اسے سمجھائیں بھائی آپ نے جو سٹیٹس لگایا اس میں موسیقی ہے, یہ حرام ہے, منکر ہے نا چیز, گناہ کی بات ہے, برائی ہے. آپ کوئی فیس بک پہ پوسٹ دیکھتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں, ارے حبیب میرے پیارے بھائیوں بہنوں, من را آمن کو منکر, تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے, جو بھی, اینی ون, ناٹ کہ صرف یہ ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے, پریزیڈنٹ کی ہے, یا مولویوں کی, علماء کی ہے, آپ کی میری. من را آمن کم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عالم دیکھے یا کوئی صدر دیکھے یا کوئی وزیر اعظم دیکھے. من را آمن کم, تم میں سے جو بھی دیکھے, اینی ون, کوئی بھی اگر دیکھے, فل یغیر ہو بیدے, فعل لم یستطع فبلسانی, فعل لم یستطع فبقلبی, وذلک اضعف الایمان. یہ بات کہاں پہ اپلائی ہوگی؟ فعل لم یستطع فبقلبی, یہ وہاں جہاں ہمارا زور نہیں چل سکتا. مثال کے طور پر نہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں, نہ ہماری وہاں ہمت ہے, نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, تو پھر وہاں پہ فبقلبی ہوگا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ استطاعت موجود نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس یہ استطاعت موجود ہے, لیکن اس کے دائرہ کار کو دیکھنا آپ کا اور میرا کام ہے کہ میں کہاں پر بے یدی کر سکتا ہوں, کہاں پر بے لسانی کر سکتا ہوں, اور کہاں جا کے پھر میری کیفیت فبقلبی کی آ جاتی ہے کہ وہاں میرے پر جلتے ہیں تو پھر مجھے فبقلبی بنانا پڑ رہا ہے کہ میں انتہائی مجبور ہوں کہ وہاں میں اس سٹیپ اوپر نہیں لے سکتا, میری لمیٹیشنز ہیں. سو ہمیں اپنے ارد گرد میں اس حدیث پر غور کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, بہت ہی اہم حدیث ہے. ایکچولی میں اس حدیث میں ہمارے پورے ماحول کی اصلاح چھپی ہوئی ہے. اگر میں آپ ہم سب اس کا ارادہ کر لیں کہ مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے, من را منکرا منکم فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی, یہ ہم کر سکتے ہیں. گھبراتے ہیں, بس گھبرانا نہیں ہے, دیکھیں آپ کے کسی کو برائی سے منع کرنے سے کوئی ناراض ہوتا ہو تو آپ کو اللہ کی رضا کی پرواہ ہے یا اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے؟ آپ کو صرف اللہ کی رضا چاہیے. انبیاء کرام سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں تھا، آیا نہ کبھی آئے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کو برائی سے روکتے رہے اور اس کے بدلے میں ان کو تکلیفیں سہنی پڑی. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کریں، ریباؤنڈ ہوگا، آپ کو جواب بھی مل سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے. صبر کریں، پھر آپ صبر کریں، تکلیف ملے گی. کوئی کہے گا تو وڈا ہے تو مولوی تو سانو سمجھانے والا، وڈا ہے تو فلانا، کوئی بات نہیں، کہنے دے، آپ اپنا کام کہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ، امر دیا ہے وہ بدلے بیدی فإن لم یستطع فبلسانی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.